derttir, derman bulunmaz. Yar bu ne yaradır, merhem bulunmaz. Benim garip gönlüm aşktan usanmaz. Varıp yâre gider, hiç geri dönmez. Aşık olan gönül aşktan usanmaz. Ahiret korkusun bir pula saymaz. Aşk pazarıdır bu, canlar satılır. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Dönüp de bakılmaz. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Dönüp de bakılmaz. Aşık öldü deyi sela verirler. Ölen hayvan olur, aşıklar ölmez. Aşık olan gönül aşktan usanmaz. Ahiret korkusun bir pula saymaz. Aşk pazarıdır bu, canlar satılır. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Dönüp de bakılmaz. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Yeah.